No i właśnie tutaj ja ze względu na swoje przekonania i wychowanie powiem dyscyplina twórcza. I żeby potwierdzić jeszcze, jak bardzo wycinki z płyt winylowych, bo w tamtym czasie to były jeszcze płyty winylowe, mogą być kreatywnie przetwarzane i składane w dźwiękowe kolaże, to przejdziemy do kolejnej z płyt, którą sobie zakupiłem ostatnią i poleci DJ Food. We'll be right back.